در سوره تغابن در پایان سوره میاد که خرج نمیکنی حداقل به خدا قرض حسنه بده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض الحسنه بده تا برات ماندگار بشه، تا بهت برگرده. خلاصه این سوره در ابتدا الله عزوجل مجددا مسئله توحید را با دلائل عقلی ذکر فرمودند و تخویف دنیوی و اخروی برای کسانی هست که بر توحید پایبند نیستند، و موضوع انفاق در راه خدا به صورت ترقی، علی سبیل ترقی نسبت به سوره های گذشته بیان میشه. اما ابتدا همون تسبیح و تقدیس، یسبح لله، تسبیح میگوید برای الله. قبلا عرض کردم خدمت شما که تسبیح یعنی توحید، چون تسبیح یعنی پاکی خدا از عیب، از هر شریک. و ابتدای سوره هایی که بالخصوص این سوره ها اکثرا موضوعشون انفاق و جهاد است، در آغاز این سوره ها تسبیح میاد که این سوره ها را مسبحات هم میگویند، ذکر الله عز و جل با پاکی میاد که خدا را پاک بدانید و خدا را از شریک، از عیب، از همسر، از فرزند، اولاد پاک بدانید، پاک اعتقاد داشته باشید. در ابتدای این سوره همیت در واقع اشاره هست به اینکه همه احکام دیگر مثل جهاد و انفاق به خاطر توحید است. پس اصل مسئله فراموش نشه. یسبح لله می‌نویسه قالا یا حالا، به صورت قال یا به صورت حال تسبیح میگوید برای الله، یعنی پاکی خدا را بیان میکند از شریکان. ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنهایی که در آسمان ها هستند و در زمین، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و تمام مخلوقاتی که در زمینن، به صورت قال، به صورت حال تسبیح و تقدیس الله بیان میکنه. پس اگر ما شب و روز بگیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، ما هم جزی همین ها هستیم که خدا از اونها تعریف میکنه، ما هم پاکی خدا را بیان میکنیم. له الملك و له الحمد، اینا خبر مقدمند، فایده حصر میدن. فقط و فقط برای اوست پادشاهی، و فقط و فقط برای اوست حمد و تعریف. حمد کدوم صفات؟ صفاتی که مختص الوهیتند که او اله است. و هو على كل شيء قدير، و اون ذات بر هر چیز قادر و تواناست. هر چیز را اون الله عز و جل انجام میدهد. هو الذي خلقكم، بیان تصرفات الهی بود، حال این دلیل توحید عقلی هست. هو الذي خلقكم، الله آن ذاتی هست که شما را آفرید. فمنكم كافر، بعضی از شما کافر هستید. ومنكم مؤمن، بعضی از شما مؤمن هستید. اونایی که کافر هستن مظهر جلال الله، و اینهایی که مؤمنن مظهر جمال الله. جلال اشاره به صفت غضب است، جمال اشاره به صفت رحمت است. والله بما تعملون بصير، الله عز وجل به آنچه که شما عمل میکنید، به اعمال شما بصیر و بیناست، از اعمال شما خبر دارد. خلق السماوات والارض بالحق، باز هم دلیل، الله آفرید آسمان ها و زمین را بالحق، ای لاظهار الحق، بخاطر اظهار حق و بخاطر اظهار توحید. و صورکم فاحسن صورکم، اون ابتدا دلیل عقلی آفاقی بود، این دلیل عقلی انفسی هست. ای انسان ها، به شما صورت داد، به شما شکل داد. فاحسن صورکم، الله صورت های شما را بسیار زیبا قرار داد. چه شکل و شمایل زیبایی داری، چه قد و قامت زیبایی داری. حیوانات را ببین، بعضی حیوانات را انسان میبیند از شکلشون وحشت میکنند، بعضی انسان حالش بد میشه، اما انسان سربلند است، قد و قامت بسیار زیبایی دارد، اعضا و اندامش بسیار برابر، چه زیبایی و چه خوشگلی الله به انسان داده. فاحسن صورکم، صورت شما را زیبا آفرید. و تفسیر بیضاوی جالب گفته فاحسنوا سرائرکم، ای انسان ها، خدا که ظاهرتون را زیبا آفرید، شما باطنتون را زیبا کنید. فاحسنوا سرائرکم، زیبایی باطن چیه؟ زیبایی باطن اینه که اونجا شرک نباشه، اونجا کفر نباشه، اونجا نفاق نباشه، بغض و حسد نباشه، کینه نباشه، تنگ دلی و از کنم تنگ نظری نباشد، صفات بد نباشد، صفات خوب باشد، که بر اثر اون صفات خوب اعمال خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب، گفتار خوب از شما صادر بشه. لذا فاحسنوا سرائركم، شما داخلتون را زیبا قرار بدید، حتی لا تمسخ بالعذاب الظواهركم، تا این ظاهر زیبا بد شکل نشه با عذاب، چون خدای نکرده این انسان زیبا وقتی که به عذاب گرفتار میشه، این انسان چهرش کبود میشه، چشماش خراب میشه و زیباییش کلن به هم میخوره، چهرش سیاه میشه، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهرها سیاه میشه، کبود میشه. لذا فرمود که شما پس باطنتون را خوب بکنید تا اینکه فردا عذابی نباشد، تا ظاهر شما خراب بشه، بد شکل بشه. لذا الله می فرمایه فاحسن صورکم و الیه المصیر، صورت های شما را زیبا قرار داد و فقط و فقط به سوی الله بازگشت. یعلم سرکم، یعلم ما فی السماوات والارض. قبلا هم خوانده بودیم که دو صفت هستند از شرایط الوهیت. این دو صفت در هر که بودن او میتونه اله و خدا باشد، او را پرستش باید کرد. یکی این که مطلقا تصرف و اختیار داشته باشد، هر کاری بخواد بکنه، که اون در گذشته خواندیم فقط برای الله است. لله ما فی السماوات ما فی الله الملك له الحمد هو على كل شيء قدير. دوم علم غیب داشته باشه، از احوال عبادت کنندگان خودش خبر داشته باشه. لذا اینجا بحث علم غیب. الله می فرماید یعلم ما فی السماوات والارض، الله می داند تمام مغیبات آسمان ها و زمین را و آسمان ها و زمین بجای خود. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، میداند آنچه که شما مخفی میکنید و آنچه که شما علنی و ظاهر میکنید، و نه اینکه از مخفیات شما میداند، بلکه والله علیم بذات الصدور. این لحظه لحظه ترقی است، حتی خداوند از اسرار سینه های شما هم خبر داره. لذا از همه چیز الله اطلاع داره. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. الله تعالی تخویف دنیوی و نمونه از گذشتگان بیان می فرماید. الله می فرماید الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا نیامد پیش شما اخبار کسانی که کفر کردن قبل از این؟ یعنی امتهای پیشین چگونه به عذاب خدا گرفتار شدند؟ الله می فرماید الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا پیش شما نیامد اخبار آنانی که کفر کردن قبل از شما؟ فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. نتیجه دنیوی، آنان چشیدند وبال امرشان را، کیفر اعمالشان را، و نه تنها به اون عذاب دنیا اکتفا میشه، ولهم عذاب الیم، برای آنان عذاب دردناک. چرا؟ خداوند علت عذاب دنیوی را هم بیان می فرماید، علت عذاب اخروی را هم بیان می فرماید. چون که اونها همون اعتراضاتی را می گفتند و می گرفتند که قریش مکه بر رسول الله ایراد می گیرند. پس شما و اونها ای قریشیان مثل همید، شما هم مستحق عذابید. ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، این به سبب این بود که رسولشان با بینات با دلائل با معجزات پیشی آنها می آمد. فقالوا ابشر یهدوننا، آنان چی گفتن؟ آیا بشری ما را هدایت می کند؟ امتها گفتن بشر میاد و پیغمبر میشه، چرا ملک نمیاد؟ فکفروا و تولوا، آنان کفر کردند و سر باز زدند، هشت دادند. و استغنى الله، خدا هم از اونها بی نیاز شد، خدا هم به اونها پروایی نداره. والله غنی حمید، چرا؟ چون خداوند همیشه بی پرواست، همیشه بی نیاز است، ستوده شده. میلیاردها مخلوق داره که او را تعریف میکنند، نیازی به تسبیح اینها نداره. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، این آیت داشته باشید که اونها اول توحید را انکار کردند، دوم رسالت را، فقالوا ابشر يهدوننا، سوم قیامت را، اصول دین این ستا هستند، اینا را که انکار بکنی چی میمانه؟ الله میفرماید زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، این کفار میپندارند که هرگز اونها از قبرها بلند نمیشن. الله میفرماید قل بلا و ربی، در پاسخ اونها بگو ای پیغمبر، بلا، بله شما از قبرها بلند میشید، و ربی یعنی سوگند به رب من، واو قسمیه هست، سوگند به رب من، لتبعثن، شما حتما مبعوث میشید، شما حتما از قبرها بلند میشید. ثم لتنبؤن بما عملتم، سپس به شما خبر داده میشه آنچه که عمل کردید، یعنی محاسبه اعمال شما صورت میگیرد. و ذلك علی الله یسیر، این بر خدا آسان است که شما را مبعوث کند، بلند کند و از شما سوال و جواب کند. فآمنوا، حال وقتی که چنین مراحل صعب و مراحل سختی را در پیش داریم، باید به فکر فوز و فلاح باشیم. الله عزوجل اینجا اصول فوز را برای ما مشخص می فرماید. الله می فرماید فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان به خدا بیاورید و ایمان به رسولش بیاورید، توحید رسالت. و النور الذي انزلنا، و همچنین اون نوری که ما نازل کردیم، یعنی به قرآن ایمان بیاورید. والله بما تعملون خبیر، ترغیب توبه، خداوند به اعمال شما خبر داره، لذا برگردید، ایمان بیاورید. یوم یجمعکم لیوم الجمع، این یوم یجمعکم متعلق لتبعثن هست، ما خواندیم قل بلا و ربی لتبعثن، سوگند به رب من که شما از قبرها بلند میشید. کی بلند میشیم؟ کجا بلند میشیم؟ یوم یجمعکم لتبعثن یوم یجمعکم، شما حتما از قبور بعث میشوید. کی؟ یوم یجمعکم، اون روزی که شما را جمع می کند. چرا؟ لیوم الجمع، به خاطر یوم الجمع، اون روز جمعه، همه بندگان باید جمع بشند. ذالک یوم التغابن، الله می فرماید اون روز روز تغابن است، تغابن یعنی بردباخت، بسی انسان ها در اون روز می برند و بعضی ها می بازند، مردود می شند. بسیاری هستن که مقبول، برنده، جایزه، نامه اعمال به دست راست، خوشحال، ها مقرأ کتابی، بیایید، افتخار میکنید، بیایید کتاب من بخونید، ببینید که من قبول شدم، ببینید نمره 20ه. اما گروه دیگر شرمنده میشن، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش من این نامه اعمال به من داده نمیشد، کاش این نتیجه را من نمیدیدم. بعض میگه کاش همون که مرده بودم خاک میشدم دوباره زنده نمیشدم. لذا واقعا روز برد باخت است. بسا افراد میبرند خدا ما را جز برندگان قرار بده و بسا افراد اونجا باختشون هست، زندگی را خراب کردند، اونجا چیزی ندارند در چنته. الله میفرماید ذلک یوم التغابن، این روز روز برد و باخت است. برندگان کیا هستن؟ بشارتشون بشنو. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، هر کسی که ایمان به خدا داشته باشد، یعنی اعتقادی درستی داشته باشد و عمل درست، و یعمل صالحا، عمل صالح انجام بده، یکفر عنه سیئاته. سبحان الله، اول الله عز و جل کفار سیئات میکنه، دفع مذرت است، تمام پروندهش را پاک میکنه، گناهانش را پاک میکنه، حتی نمیگه ای بنده تو چرا فلان گناه را کردی، هیچ که با خبر نمیشه که این گناهانش پاک میشه. یکفر عنه سیئاته، الله تمام سیئات و تمام گناهانش را محو میگرداند، کفاره میگرداند و بعد جلب منفعت. و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، و الله را داخل میکنه در جناتی که جاری است از زیر درختان اون جنات نهرها. الله او را در باغات، در کاخها، در قصور، بهترین جاهات میده. خالدین فیها ابدا، همیشه در آن جنات به صورت ابد میماند. ذالک الفوز العظیم، این فضیلت بهشته، این فوز فوز عظیم است، این موفقیت موفقیت بسیار بزرگی است. اما کسانی که بازنده هستن کیند؟ این تخویف. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آنانی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را نپذیرفتند. ببین تکذیب یکی قولی هست، میگه من قبول ندارم، یکی عملی هست، در طول زندگی نماز نمیخونه، این چه مسلمانی هست؟ این عملا داره تکذیب میکنه ولو اینکه به زبان نمیگوید. اولئک اصحاب النار خالدین فیها، این انسان ها جهنمی هستند، اصحاب نار هستند، همیشه در آن نار میمانند. و بئس المصیر، جای رجوع بسیار بدی هست. لذا شما خودتون را برای بردش آمده کنید، منظور الله اینه. اون روز روز تغابن است، سوره به همین خاطر سوره تغابن است که نام اون روز تغابن است. بعضی ها به غبن فاحش، تو کتاب های فقه خواندید، غبن فاحش، کسی که فریب بخورد. بعضی ها در دنیا به غبن فاحش گرفتارند، چنان دنبال شیطانند، چنان دنبال هوا و هوس نفس هستند که هیچ خبری از آخرت خودشون نمیگیرند، هیچ نوع برنامه ریزی برای آخرت خودشون ندارند. اما بعضی ها نه، بعضی ها صاحبان توفیقند، اهل دل و اهل ایمان و اهل تقوی، شب و روز به فکر اندوختن برای آخرت خودشون هستند. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، خب الله عز و جل در ارتباط با انفاق فرمودن که شما ایمان بیاورید و خرج کنید در راه الله، ثمرات ایمان. بعد از انفاق جهاد است. الله می فرماید هر مصیبتی بیاید به اذن الله می آید، یعنی فکر نکن که مصیبت ها به خاطر جنگ می آید، به خاطر جهاد می آید. نه، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. معنی اول دفع جهاد. هیچ مصیبتی نیست مگر به اذن الله است. و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کسی که به خدا ایمان داشته باشد قلب او را خدا راهنمایی میکند. یعنی به وقت مصیبت قلبش راهنمایی میشه. یعنی چه؟ وقتی که بیاید مشکل مصیبت صبر میکند، استرجاع میکند، انا لله و انا الیه راجعون میخواند و میداند که این از جانب خداست. هدایتش همینه، میداند از جانب خدا صبور میشه. چنانچه علامه آلوسی نوشته یهد قلبه، یعنی عند اصابتها للصبر، وقتی که مصیبت بیاید یهد قلبه. به خاطر چی؟ به خاطر صبر و الاسترجاع على ما قیل و انا لله و انا الیه راجعون، چنانچه گفته شده. و عن القمه للعلم، القمه میگوید خدا بهش این علم را میده به انها من عند الله، این مصیبت از طرف خدا آمده. فیسلم لامر الله تعالی و یرضا بها، در مقابل امر الهی تسلیم میشه و راضی میشه. لذا الله میفرماید که هر کسی که ایمان به خدا داشته باشد خداوند قلبش را راهنمایی میکند، قلبا او را راهنمایی میکند، مصیبت را مصیبت نمیداند. والله بكل شيء علیم، الله تعالی به هر چیز علیم و داناست. و اطیع الله و اطیع الرسول، الله میفرماید در مصیبت ها هم اطاعت خدا و اطاعت رسول کنید. مشکلات میاد هم شما به هوای نفس نگاه نکنید، اطاعت خدا و اطاعت رسول. و اطیع الله و اطیع الرسول، الله را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اگر شما اعراض کردید، اگر شما رویگردانی کردید، بدانید که فریضه رسول فقط بلاغ است که بلاغ به شما انجام گرفت. بلاغ مبین است، مطلب را به صورت شفاف برساند، همین وظیفه رسول. بعد از اون الله به حساب شما میرسد. الله لا اله الا هو، از جمله وظایف رسول بیان کردن این توحید است. الله ذاتی است که هیچ معبود به جز او نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر خدا باید توکل کنند مؤمنان. خب اولین پس مانع جهاد و انفاق مصائب بودن، مصائب و مشکلات درست میشه. الله تفهیم فرمودن که همه از طرف خداست، بعضی به جهاد میرن براش مصیبت میاد، بعضی نمیرن مصیبت میاد. اونی که به جهاد میره هم کشته میشه، اونی که نمیره تو تصادف کشته میشه، تو خونش میمیره، اینجا هم براش علتی پیش میاد، حتما تو جهاد نیست. دوم اینه که بعضی از موانع جهاد زن و فرزند انسان هستن، هم مانع جهادن هم مانع انفاقن. انسان فکر میکنه اگر به جهاد برم زن و فرزندم بیوه و یتیم میشند، برای نان و نفقه خودشون میمانند، لذا نه خرج میکنه در راه خدا که اینجا کم نیارم، نه به جهاد میره. این نوع زن و فرزند که مانع جهاد باشند و مانع انفاق باشین، اینا دشمنند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، همانا بعضی از همسران من تبعیزی هست، همین نیستند، بعضی همسران هستند که تشویق میکنن مردان خودشون را، در کنار مردان هستند. همانا بعضی از همسران شما و اولاد شما عدو لکم، دشمن شما هستند. ببین گاهی زن و فرزند باعث میشه این صورتهای دشمنی خیلی زیاد، گاهی زن و فرزند باعث میشه انسان از طریق حرام به دست بیارن نان را. و قد یحملونهم علی السعی فی اکتساب الحرام و ارتکاب الآثام، باعث میشه انسان حرام به دست میاره، باعث میشه انسان مرتکب گناه بشه. میگه که از هر طریقی باشه باید پول به دست بیاد، ولی اینکه مشروب بفروشه، خواست شکم زن و بچه را سیر بکنه. لذا این نوع نان در آوردن و این نوع زن و فرزند باعث میشن چی؟ که اینها دشمن. یا بعضی از زن و فرزندها تقاضاهای کلانی دارن که از حد انسان و از وسع انسان خارج و بالاتره. اینها هم دشمنن. انسان مجبور راه انحراف را بگیره، راه غلط را بگیره تا به اونها برسه. بعضی از زن و فرزندها باعث میشن، در بعضی اوقات سبب دشمنی میشن. مثلا کسی به اهل و عیال، به فرزند اذیتش میکنه، توهین میکنه، لذا انسان عکس العمل نشان میده و از حد میگذرد. لذا صورتهای زیادی دارند. الله میفرماید که بعضی از اینها دشمن شما هستند، فاحذروا، بر حذر باشید از اونها. هر جا به خاطر اونها قیام نکنید، در جایی که خلاف شرع نباشد. و ان تعفوا و تصفحوا، اگر شما عفو کنید یعنی مقابله نکنید با طرف، و تصفحوا، در گذر باشید یعنی از سرزنشش نکنید، و تغفروا، از ته دل بگذرید، همانا خداوند غفور و رحیم است. این هم دو صورت داره. یکی اینکه خود زن و فرزند، یعنی وقتی که انسان میدونه زن و فرزندن عامل خیلی از بدبختی ها، عامل نرسیدن به نماز، عامل نرفتن به جهاد، عامل نرفتن به حج، گاهی انسان عصبانی میشه که با اونها برخورد بکنه. بعضی الله میفرمه نه، برخورد نکن، عف کن، در گذر باش، ببخش از ته دل، ولی کارت رو انجام. گاهی دیگران ما را ناراحت میکنن به خاطر همون زن فرزند. بعض هم اونجا الله میفرمه از صبر و شکیبایی، عف و گذشت کار بگیر. انما اموالکم و اولادکم فتنه، جزی نیست که مالهای شما و اولاد شما امتحان و آزمایشن، والله عنده اجر عظیم، الله عز و جل نزدش اجر عظیم هست. لذا شما به سوی اجر عظیم الله بشتابید، نه برای منافع زن و فرزند فقط فکر بکنید. فاتقوا الله ما استطعتم، از خداوند عزوجل بترسید تا جایی که می توانید. و اسمعوا، خوب گوش کنید حکم خدا را، و اطیعوا، اطاعت کنید فرمان الله و رسول الله را، و انفقوا، و خرج کنید در راه الله، خیرا لانفسکم، یعنی یکن خیرا لانفسکم، این برای انفس شما بهتر خواهد. از خدا بترسید به اندازه وسع و توان. وسع و توان چی اندازه هست؟ و بعد این بحث را قبلا ذکر کردم، شاید فراموش کردید، که در سوره آل عمران میخوانیم اتقوا الله حق تقاته، از خدا بترسید همون ترسی که حق ترس باشه. اینجا نگفته حق ترس، اینجا گفته ما استطعتم، هر چی میتونه بترس. اینا با هم تعارض نیست، تناقض نیست. یکی مثلا این اندازه میترسه، یکی بیشتر میترسه، یکی بیشتر از اون میگه من بیشتر نمیتونم. بعض اون میگه نه، حق تو قاطع، حق ترس را باید داشته باشی. من خدمت شما همونجا عرض کردم که جواب و پاسخ این اشکال این است که اون فتقوا الله حق تو قاطع درباره عقاید است، این درباره اعمال است. یعنی چه؟ اونجا حق از نظر عقیده، از نظر دیدگاه باید حق ترس را داشته باش. این نیست که شما بگید بیشتر از این نمیتونم، نه، باید عقیده‌ای که خدا گفته داشته باشی در دلت. هیچ کسی را شریک ندانی، هیچ ذاتی را با او برابر ندانی. اعتقاد خیلی مهم است، برای هیچ کسی قدرتی مثل قدرت او قائل نباشی، برای هیچ کسی علمی مثل علم او قائل نباشی. این هست حق اعتقاد. اما در باب عمل هر چی که توان داری فرایض و واجبات را انجام بده، اینو که هر کس میتونه. اگر نتونستی بیستی مثلا بنشین، اگر نتونستی بنشینی اشارتا نماز بخون، اگر الان نمیتونی روزه بگیری مریضی سبک و فعدت من ایام اخر، یا مسافری چند روز بعد که خوب شدی، اگر نه کلا نمیتونی پیر هستی زبونی و اذکار افتادی، بس فدیه به جای روزه چی؟ فدیه. الله عز و جل به اندازه وسع ما را مکلف کرده، توان ما. مثلا یکی هست که نماز شبش فوت نمیشه، یکی هست که نمیتونه نماز شب بخونه، خب اشکالی نداره ولی عشاء و فجر حتما با جماعت بخونه. بس ما استطاعتم در باب چی هست؟ اعمال هست. و حق تقاته در باب عقائد. واسمعوا، خوب گوش کنید از الله، اطاعت کنید و خرج کنید در راش، یکن خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه. هر کسی حفاظت بشه از بخل نفس خودش یا از حرص. دیروز خواندیم شح این است که تمنا بکنی که مال برادرت از او گرفته بشه، بدخواه اون باشه. از این صفت هر کسی که محفوظ بماند، فاولئک هم المفلحون، اینها رستگاران هستند با اعمال قبلی. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. اینجا الله عز و جل انفاق را مطرح کرد مجددا، مدعای سوره همینه. الله تعالی می فرماید اگر شما در راه خدا خرج نمی کنید، حداقل قرض الحسنه بدید، به عوض بدید، بدهید بگیرید، خدا به شما عوض میده، هم در دنیا میده هم در عقبا. لذا الله می فرماید ان تقرضوا الله قرضا حسنا، اگر شما به الله قرض بدهید قرض حسنا، یضاعفه لكم و یغفر لكم، چند برابر میگرداند برای شما الله در همین دنیا، این نتیجه دنیویش، و یغفر لكم، این نتیجه اخرویش، الله شما را میبخشد. والله بكل شيء والله شكور حليم، خداوند قدردان شماست، قدردان اعمال شماست و حلیم است. الله عز و جل بردبار است. الله عز و جل زود مؤاخذه نمی کند، تحملش خیلی بالا است. عالم الغیب و الشهاده، این علت بردباری است، چون اون ذات هم از غیب خبر دارد هم از شهادت و حاضر خبر دارد، اون در اباره آینده شما همه چیز را می داند. لذا الله زود مؤاخذه نمی فرماید. العزیز الحکیم، ذاتی هست که عزیز هست و غالب هست، کارهای او با حکمت هست.